seni yanımda. Yürgenlidir asıllarım kolada. Hamması hop oldu mu tamam mı? Sen yakışsan endi min yaman mı? Gece yapsan şunçalik yasam mı? Sen zorsan da. Mayli, ko'rishamiz. Kim u? Ha, tinchlikmi? Kursdoshim o'tib ketgan tug'ilgan kunimga termos sovg'a qildi. Nima? Oshiqlaring ko'payib qoldimi termos sovg'a qiladigan? Voy, kursdoshim dedim-ku. Menga ham sovg'a beradigan oshiqlarim ko'p. Rashq qilyapsizmi? Yo'q, yo'q. Rashq qilmayman. Sovg'a qilsa, qilaverishsin. Sovg'a qilishadi ham. Ko'ramiz hali. Haligi, shuncha termizni qayerdan olding? Nima edi? Sovg'a qilishdi. Izvinite. Docha, termos уже освободился, а то мне выходить уже нужно. То им красный, то им желтый термос.